Boas noites, gracias por estar aquí para escuchar al creador Juan Carlos Pereira Martín. Te voy a hablar de masonería en Galicia. Bueno, Pereira Martín se licenció en Sociología e Historia, es un investigador especializado en la Orden dos Templos, que precisamente tengo que llamarlo para no querer para que fale en sobre esto, porque a Galicia medieval está agochada por el nombre, porque hay interés que esté agochada. Pero no solamente especialista en la historia medieval, sino que hay investigación sobre los efectos del siglo XX. Es algo para mí central, que es sobre los focos de actividad cívica, política y social, como fue el movimiento obrero en la Coruña, en Oleiros, en la ciudad comarca, terminal, y ahora hay un estudio que esta fue una ciudad de mucha influencia y peso de la masonería, que decir esto en el siglo XIX es decir no 20 non son, pero fulcral para a liberdade, ¿no? Os masones foron fulcrais para a liberdade. Pois vai a falar sobre iso tamén. Non é simplemente razón, tamén é poesis. Formou parte do grupo poético Os Habitantes do Lago, do grupo de teatro Mayo Longo. E como a mí xa me conhecedes, o que penso de iso é falo, pois é que ten que expresarse falo e reitero gratiñas por estar aquí. Unha cousa, nos xornais moitas veces boicotean os nosos actos, entonces si deixades un correo electrónico o nome aí, non hai ningún problema en enviar os seus actos. Dices lo que consideres que es oportuno. Y nada más. Gracias por estar aquí. Vale. A mí me toca simplemente decir que ahora tengo la palabra. O que hoxe vai falar, ainda que nós tamén falamos tanto o señor Corral como a mí, ele vai nos falar de esa cousa tan importante, tan importante, que é a masonería e o que a masonería fixo na Galicia. E isto de por sí só é un dos temas máis extras que se poden atopar así sin máis. Entón, por lo tanto, non digo eu que nós nos vamos a convertir en masones, pero o que sí é certo é que anduveron por aí moito tempo e ainda andan algúns que dicen, non, eu sou un masón, eu aquí tal, isto. Bueno, veña, quita a palabra. Ben, pois moitas grazas. Para mí hoxe tamén é un día especial, porque creo lembrar, se a memoria non me falla, e os historiadores a veces tamén nos falla, que é a primeira vez que participo nun acto do Facho, unha institución que coñezo, bueno, hai máis de 40 anos, da cal foi presidente un gran amigo que está aí discretamente sentado, se chamaría Monterroso. E creo lembrar que só unha vez nun recital dun colectivo poético que se chamaba Hedral, creo que o único acto no que teño participado organizado polo Facho. De aí que, bueno, agradeza profundamente o convite para participar nesta serie de palestras, como denominan, de temáticas variadas. O tema do que hoxe vou tratar podríamos titularlo unha llada á historia da masonería galega, e dividirei a miña intervención fundamentalmente en tres partes. Nunha primeira, ver un pouco que iso da masonería, de onde ven, porque moitas veces escoitamos o nome pero non sabemos realmente que é o que hai detrás dela. Logo farei un percorrido pola presenza da masonería galega en diversos ámbitos culturais, sociais, educativos, libre pensamento, de dereitos do home, tanto en Galiza como algúns apuntamentos sobre algúns países de Centroamérica, de Sudamérica, para finalizar con unha breve síntese do que significou o proceso de represión logo do triunfo da sublevación militar fascista en 1936. Lorenzo Frau e Rosendo Arús, na súa enciclopedia da framasonería, aportan esta sintética definición. A framasonería é unha asociación universal, filosófica, filantrópica e progresiva. Procura inculcar nos seus adeptos o amor á verdade, o estudo da moral universal, da ciencia e das artes, desenvolvendo no corazón humano os sentimentos de abnegación e caridade, a tolerancia religiosa e os deberes de familia. Tende a extinguir os odios de raza, os antagonismos de nacionalidade, de opinións, de crenzas e de intereses, unindo a todos os homens cos lazos da solidariedade e confundindo-os nun terro afecto de mutua correspondencia. Procura, en fin, mellorar a condición social do home por todos os medios lícitos, especialmente pola instrucción, o traballo e a beneficencia. Ten por divisa liberdade, igualdade e fraternidade. Mas antes de entrarmos a analizar o caso da framasonería en Galicia, vexamos brevemente cales son as orixes desta institución e como é o seu funcionamento. As súas orixes históricas suscitaron ao longo do tempo numerosas análises por parte tanto dos propios investigadores masóns como dos profanos, entre comillas. E as posibles xenaloxías oscilan entre o histórico e o mítico. Os propios manuscritos máis antigos, chamados Old Chairs, antigos deberes, dos que logo falaremos, presentan unha chamativa xenaloxía que partiría de Lamec, aparecendo nomes como Yuval, Tubal, Tubal-Caín, Noé, Hermes, Nimrod, Abraham, Euclides, Irán, Salomón, Carlos Martel, San Albano ou Atelstán. Abandonando territorios míticos e penetrando nos históricos, hai tradicións que afirman que a antiga masonería iniciouse en Egipto entre os mestres e arquitectos que dirixen a construción das grandes pirámides. Parece lógico que, vista a monumentalidade da arquitectura egipcia e o elevado grau de coñecemento que se necesitou para poder construir pirámides e templos, existise unha organización que agrupase aos arquitectos e constructores, algúns dos cales, como Inhotep, ata foi divinizado. E consérvanse ferramentas e outros materiais que nos recordan as que se utilizaron ao longo da historia. Nunha cultura próxima a babilónica, os gremios de constructores, albanéis e arquitectos aparecen incluídos no Código de Hammurabi, do ano 1692 antes da nosa era. Outros autores pensan que a masonería derívase de corporacións de operarios creadas por Numa no ano 715 antes da nosa era, e aínda nos quedarían, entre outros exemplos, os Collegi Fabrorum Romanos. Unha das máis importantes lendas da framasonería atribúe a Irán Arif, mítico arquitecto do Templo de Salomón en Xerusalén, a fundación da orde. Outras hipóteses teñen que ver con aspectos filosóficos, sen descartar os construtivos. Búscanse as orixes nos misterios de Mitra, os exipcios, os gregos ou os romanos. Hai tamén quen atribuiu o nacemento da masonería aos cruzados, aos templarios que se salvaron despois do arresto do seu dirigente Jacques de Molay en 1307, por non falar dos constructores da Torre de Babel, Xulio César, Alexandre Magno, Jesucristo, Zoroastro, Confucio, ou caldeos, esenios, jesuítas, rosacruces, magos, mariqueos e albixenses. A cada un deles podemos encontrar alguna hipótese que os vincule coa masonería. Pero a teoría máis comúnmente aceptada, a que xera un amplo consenso, é a que afirma que orixe serían as irmandades profesionais de construtores de catedrais que funcionaban na Idade Media, desde o tallador de pedra ao mestre albanero. Os primeiros indicios da súa existencia aparecen no século XIII, cando grupos de albanéis, en francés masóns, desexosos de emanciparense da tutela dos monxes vieitos, constituíron gremios que chegaron a monopolizar a construcción. Para conservar os segredos e as técnicas do gótico, instituíron tres graos: aprendiz, compañeiro e mestre. Implantaron cerimonias de iniciación e de fidelidade, velaban polos seus segredos técnicos e profesionais e posuían unha panoplia de palabras, signos, etc. que lle servían para recoñecerse. O nome que se identifica aparece por primeira vez en Inglaterra en 1350, Free Stone Mason, é dicir, albanel libre que traballa a pedra de adorno, e que se distingue do Rock Mason, traballador tosco, comúnmente aplicado aos canteiros ingleses. Máis tarde, a palabra evoluirá ao actual Freemason ou Francmason. Respecto dos códigos reguladores e modelos organizativos desta masonería medieval operativa, hai unha teoría que remonta ao primeiro deles á época do rei Athelstan de Inglaterra, que deu a estas corporacións no ano 926 as chamadas Constitucións de York, cuxo texto original perdeuse no século XV. O primeiro original existente na actualidade é a Carta ou Estatutos de Bolonia, redactados en 1248. Trata de aspectos xurídicos, administrativos e de usos e costumes do gremio. Seguen en antigüidade outros documentos como o poema Regius ou o manuscrito Heligwell de 1390, o manuscrito Cook de 1410, o manuscrito dos masóns de Estrasburgo de 1459, os estatutos de Ratisbona de 1459, os dous, os de Schau de 1598, o Sloan de 1700, etc. Estes constructores, estes albanéis medievais, tanto os obreiros encargados de pulimentar os bloques cúbicos como os artistas que os tallaban e os mestres que dibuixaban os planos, disponían de lugares de reunión, acudillo e traballo, denominados loxas, situadas normalmente nas inmediacións das obras. Ata podía ser, en ocasións, un edificio permanente. Xeralmente era unha casa construída en madeira ou pedra onde podían traballar até 20 canteiros e albergaba tamén mesas e tabuleiros de debuxo e, no chan, nunha superficie de xeso, trazábanse os detalles da obra. Mas dada a itinerancia de moitas destas corporacións de albanéis, chamadas en Alemania guildas, a xe non sempre era a cidade originaria. O lugar do seu traballo estaba onde construían as igrexas, os castelos, as abadías, etc. A loxa estaba baixo a autoridade do mestre albanel, que mantiña a disciplina e a concordia dos membros e aplicaba as normas de oficio da construcción. Non todos estes gremios de masóns operativos eran iguais, xa que o país no que vivían influía neles para darles características particulares e diferenciadoras. Isto fixo que dende a propia Idade Media se fose xestando un desenvolvemento diferente do que posteriormente serían distintos ritos masónicos da chamada masonería especulativa. Como as outras corporacións de oficios medievais, os albanéis tiñan os seus patróns protectores, honrados con solemnes festas. Os principais serán San Xoán Bautista e San Xoán Evangelista, coñecidos como San Xoán de Verán e San Xoán de Inverno, respectivamente. Corresponden cos dous solsticios de verán e de inverno. É especialmente os chamados catro santos coroados, os quatuor coronati, que figuran en lugar destacado nos estatutos dos masóns da época. Estes masóns medievais gozaban dunha situación social relativamente elevada e tenderon cara a creación dunha profesión arquitectónica cuxos membros eran considerados como individuos que exercían un arte liberal máis que un oficio básico. A finais da Idade Media, debido a circunstancias como a decadencia do sistema feudal, a menos frecuente construcións de catedrais, castelos ou pazos, o nacemento das cidades libres, a progresiva perda de poder e influencia da Igrexa Católica, a súa división, a creación de novas universidades, ou xa na Idade Moderna, a auxe de novas ideas filosóficas como iluminismo ou enciclopedismo, unido a temas máis puntuais como, por exemplo, a decisión do rei de Inglaterra de reconstruir Londres despois do incendio de 1666 que destruiu tres cuartas partes da cidade con ladrillos no canto de pedra, material que os masóns desconhecían a súa aplicación e traballo, as loxas operativas comezaron a perder a súa forza e poder. Para poder sustentarse, comezaron a permitir o ingreso nas mesmas a persoas que non tiñan ningún coñecemento da construcción. Membros da realeza, da nobreza, da banca, das profesións libres e do comercio, clientes, benefactores, etc. foronse convertendo logo case en organizacións de carácter fraternal que, con todo, conservaban en parte os seus usos e costumes tradicionais. O perfil destes novos masóns, os que se denominaba aceptados, adoitaba ser de intelectuais humanistas interesados pola antigüidade, o hermetismo, as ciencias experimentais nacentes, etc. As loxas deste tipo convertéronse nun espazo de libre pensamento e especulación filosófica. En Escocia, especialmente, o vínculo orgánico entre a antiga masonería e a nova se media incontestable. A través de documentos como os da Gran Loxa de Edimburgo, que se reunía na St. Mary Chapel e que conserva os seus arquivos completos desde 1599, constátase que aos poucos, ao longo do século XVII, aparecen nos procesos verbais, á beira dos verdadeiros operarios que traballaban a pedra, outros personaxes dos que consta exercían unha profesión totalmente diferente. Abogados, mercadores, cirurxiáns, etc. Pouco a pouco, as loxas non operativas fanse cada vez máis numerosas en Escocia, Inglaterra e Irlanda. Co transcorrer do tempo chegará unha data enormemente simbólica. En 1717, en Londres, 4 loxas crean a Gran Loxa de Londres. Con ela, e coa Constitución dos Francmasóns, relatada en 1727 polos pastores James Anderson e Jean Théophile de Sagulliers, nace oficialmente a denominada masonería especulativa, a que se practica na actualidade. A partir destes momentos, espallarase por toda a Europa e logo no resto dos continentes. Outras loxas seguiron conservando o seu carácter de operativas e continuaron como organizacións de traballadores conservando seus usos e costumes tradicionais, entre os que destacan as súas reunións rituais que permitían a libre especulación e a interpretación ética ou moral dos utensilios da construción. Estas loxas, máis que incorporar membros aceptados, sustituíron, grazas á transmisión de oficios, xeralmente de pais a fillos, ou capacitando aprendices. Respecto de rituais deste tipo de loxas, consérvase un francés de 1655, o Compagnonnage, ainda que xa dende 1630 aparecen distintos documentos que aluden aos usos rituais da masonería escocesa. Bueno, este tipo de loxas operativas, ainda en algún caso moi pouco, siguen funcionando na actualidade. Como traballan as loxas masónicas? Pois a través de ritos. O rito masónico é o conxunto de cerimonias que, por unha banda, estruturan o traballo colectivo efectuado polas loxas e, por outra, favorece o traballo introspectivo de cada francmasón. A través deles comunícanse tamén os signos, toques, palabras e demais instruccións secretas. Ningún rito ten supremacía sobre outro. As diversas ceremonias que acompañan o traballo masónico son prescritas por rituais específicos que poñen en obra o rito con mayúscula. Ritual de apertura e pecho dos traballos, ritual de iniciación, ritual da cadea de unión, ritual de instalación do venerable mestre ou dos oficiais, etc. Un rito masónico é un sistema independente e distintivo, cos seus rituais, signos, palabras de pase, ceremonia e número de graos que o identifica. Male a diversidade de graus e ritos, existe unha unidade fundamental na masonería chamada a masonería azul ou masonería simbólica, que comprende os 3 primeiros graus: aprendiz, compañeiro e mestre. O ritual masónico caracterízase por ser iniciático, esotérico e tradicional. É iniciático no sentido de que é necesario ser iniciado, logo dun paso voluntario e reflexionado, nunha nova vía e gradual de autoconhecemento e desenvolvemento. É o tamén no sentido de que permite a aqueles que o viven e practican coñecerense mellor e progresar por un traballo incesante e fecundo sobre eles mesmos. É esotérico no sentido de que se expresa mediante unha linguaxe simbólica. É o propio francmasón, mediante a súa experiencia persoal, o que irá desvelando o valor dos símbolos do rito na súa propia edificación moral e intelectual. É tradicional porque emana, en gran medida, de tradicións e mitos ancestrais da humanidade. Os principais ritos masónicos practicados no mundo serían o rito escocés antigo aceptado, o rito francés moderno, o rito inglés, estilo mulación, o régimen escocés ratificado, o rito de Memphis Misraim, rito de York o Real Arco, rito de Swedenborg, rito nacional mexicano, rito Schroeder, rito sueco, etc. Pero existiron moitísimos máis, No Diccionario Universal da Framasonería de Daniel Ibú recolleránse 154 ritos masónicos. Non existen grandes diverxencias de fondo e forma entre os distintos ritos. Todos se inscriben nos principios da orde. As diferenzas poden existir en algúns rituais, en elementos decorativos, cores dos mandís e en certas palabras. Un, como escocés ratificado, está moi impregnado de cristianismo, mentre o rito francés ou escocés serían máis abertos. Ademais, nas propias loxas poden xurrir modos particulares de interpretar o rito. En todos estes ritos, os framasóns utilizan ou visualizan unha serie de ferramentas do mundo da construcción nas que están simbolizadas categorías morais: rectitude, imparcialidade, solidariedade, vontade, inteligencia, equilibrio, tolerancia, indulgencia, equidade, e que lle serven tanto para a súa construcción interior como persoa, como para desenvolver os rituais. Son utensilios, ademais do mandil, para protexerse nos traballos, como a escuadra, o compás, o mazo, o cincel, a plomada, o nivel, a paleta, etc., etc. Logo deste preámbulo, entraremos no título da intervención: facer unha viaxe de 2 séculos pola historia da masonería galaica. Na cidade da Coruña, en maio de 1814, a primeira loxa masónica documentada da historia de Galicia, a Loxia Constitucional de la Reunión Española, solicitará a súa regularización ao Grande Oriente de Francia. Esta loxa acollía o máis granado do liberalismo coruñés e a militares progresistas. Era o seu venerable mestre, o naturalista Pedro Alejandro Huber, e outro dos seus membros, por exemplo, era o capitán general do Reino de Galicia, Luis Lazi. Pero tamén hai constatación de que antes, no século XVIII, houbo galegos iniciados na masonería. Seguindo Alberto Galín, por exemplo, nunha autodelación de 1745, coñecemos a 2 militares galegos, o coronel Diego Manrique e o seu irmán, o tenente coronel Juan Manrique, iniciados en Xenebra, en Suiza. En 1747 ábrese un proceso inquisitorial en Santiago contra o capitán Simón Lafora do rexemento de Galiza e logo de Asturias. Este militar, Matopei, era natural de Alicante e tamén foi procesado en Valencia e en Llerena. Outros procesos de 1753 indican a posible existencia dunha loxa na Coruña, pero polo de agora non se sabe máis. En 1796, segundo Balín, foi nomeado cónsul na Coruña un tal de la Guaner, que era gran mestre en Alemania e tivo que nomear un sustituto. Pola nosa parte, acuciados e intrigados por este nome, temos identificado biografiado a este personaxe, incluído a faceta masónica, así como establecido os seus vínculos coa Coruña e con outros comerciantes da cidade. Información que daremos a conhecer próximamente. Só adiantaremos como primicia que realmente chamábase Jean-Pierre Laguaner e foi o gran mestre da gran loxa Real York a Amizade de Prusia, e que estaba emparentado con él un Andrés Laguaner, que tamén cita Balín, pero descoñece cal é o parentesco, lugartenente do primeiro rexemento de cabalería da España Josefina, que era aprendiz na loxa de Madrid, Les Amis de Leomer e de la Verité, e tamén era irmán de outro Miguel Laguaner, un comerciante moi importante na Coruña da segunda metade do século XVIII, que mesmo recibiu aquí na súa casa a John Adams cando visitou a Galicia, e hai incluso nas memorias de Benjamin Franklin se recolle tamén nas súas iniciativas a propia independencia de Estados Unidos. Balín tamén achega unha información sobre outros masóns que sufrirán procesos de inquisición en Santiago. En 1814, Manuel Llorente, comandante de Granaderos en Galicia. E o que, polo que despois comprobei, non lle foi mal de todo, porque en 1838 xa brigadier é nomeado subsecretario do Ministerio de Guerra, figurando como teniente coronel maior del regimento de Granaderos da Guardia Real. O comerciante Nicolás Monzó, en 1814, que fora membro da loxa madrileña Estrella de Napoleón, onde o iniciara o seu compatriota galego José Saavedra, o comisario rexo para Galicia e o director de guerra Juan Pardo de Quiroga, membro da loxa bonapartista madrileña Estrella de Napoleón, como anterior. Pola nosa parte, atopamos nas actas da loxa Beneficencia de Josefina de Madrid algúns galegos que formaron parte en 1811 da mesma. O ferrolán Rafael Camaño, oficial de Marina retirado, ou Xosé Yebra, subprefecto de Talavera. De nome que non coñecemos, galego de nación, foi un membro da loxa bonapartista de Manzanares, que era fiscal do Tribunal de Manzanares instaurado polos franceses. Curiosa, e este tamén un dato inédito que hoxe vos ofrezo en primicia, curiosa tamén é a fundación no campamento do exército francés diante de Ourense en decembro de 1808. As datas varían, 25, 26 ou 28, estamos falando do momento que o exército francés entra en Galicia. Pois eso, a fundación por uns xoves oficiais da chamada Ordre de Chevalier de Damas Filocorreits, Orde dos Cavaleiros e Damas Amantes do Prazer, que se espallará por diversos exércitos franceses e mesmo en Francia, e que desaparecerá coa fin do exército imperial napoleónico. Non é unha orde masónica, aínda que ten certas semellanzas coas loxas de adoción femininas. Bueno, sobre esta orde tamén estou preparando un traballo, porque, bueno, ao final encontrei bastante información en publicacións francesas, así do século XIX. Na cidade da Coruña, na que estamos, temos referencias, incluído o momento actual, do funcionamento duns 35 corpos masónicos. En o conxunto de Galicia, en torno a 150. Galicia sería, despois de Andalucía, Madrid e Cataluña, o territorio do Estado español con máis presenza masónica ao longo disto. Nas páxinas que ora siguen iremos vendo como a masonería galega tentou proxectar en ámbitos sociais, culturais, educativos, tanto en Galicia como en algúns países de América, os valores que enunciamos no principio da nosa disertación, tomándoos de Arús e Arderiu. Por cuestións de discreción, non faremos ninguna alusión aos tempos actuais. Educación, laicismo, libre pensamento. A institución libre de ensinanza foi un proxecto educativo renovador. Destacados masóns galegos vincularanse a él. Eduardo Vincenti, que foi director xeral de instrucción pública, defensor do laicismo na escola, autor de Política Pedagógica, director do Boletín de la Liga Protectora de la Educación Nacional e impulsor de varios congresos pedagógicos, Maximino Teixeiro Fernández, todos coñecen en Santiago a rúa doutor Teixeiro, bueno, pois este, catedrático de Medicina e reitor da Universidade de Santiago, presidente da Sociedade Económica de Amigos do País desa cidade, o ribadense pero asentado na Coruña segundo Moreno García, catedrático e director da Escola de Comercio da Coruña, o filósofo clausista Juan Sieiro González, catedrático e director do Instituto de Ourense, socio fundador da Academia de Jurisprudencia desa cidade e autor de varios libros, Telesforo G. Somoza, ou o que foi durante un tempo decano dos masóns españoles, Juan Montero Telige, alcalde da Coruña, un dos líderes galegos da Revolución de 1868, deputado, senador e accionista tamén da ILE. Os asuntos educativos interesaron moito a Antonio Romero Ortiz, nome simbólico fraternidade, grado 33, gran mestre do Gran Oriente de España, e soberano gran comendador do Supremo Consello do grado 33, que dá nome a un capítulo Rosa Cruz creado hai un ano aquí na Coruña. Ministro de Gracia e Justicia e de Ultramar, membro da Real Academia da Historia, presidente da Asociación de Escritores e Artistas Españoles. A Manuel Becerra Bermúdez, Fortaleza, membro tamén grado 33, membro da Loxa Mantuana de Madrid, que tamén foi gran mestre do Gran Oriente de España, e soberano gran comendador. Hubo dous galegos, os únicos na historia, que do Gran Oriente de España, que sucesivamente foron grandes mestres. Que tamén foi ministro e que promoveu iniciativas parlamentarias para un ensino obrigatorio e gratuito e para ambos sexos. Estamos falando do século XIX. Augusto Milón, secretario da Universidade de Santiago e director del Magisterio Gallego de Santiago, ou a Manuel López Navalón, director do Colegio Regional de Sordomudos e Cegos de Santiago, un referente en Europa. Ademais, amigo, segundo parece, e editor de Julio Verne. Descendendo ao ámbito local, encontrámonos coas escolas laicas. En 1870 presentaba en Ferrol os seus estatutos a Asociación Filial de Libre Pensadores, que funcionou até 1887. Ao ano seguinte, promovida pola Sociedade de Libre Pensadores Martín Lutero, fúndase a primeira escola laica de Galicia, tamén en Ferrol, na que a figura destacada é Pedro Maristany Maristany, que en 1904 presidirá un congreso pedagóxico. Elino Irigoyen Uriarte, presidente desa sociedade, pide permiso ao Concello para o seu funcionamento. En 1896 sae do prelo La Verdad, periódico libre pensador. Quedaría o noso caso da Escola Racionalista de Ferrol, que dirixeu o anarquista Francisco Iturralde. O título necesario para poder abrir legalmente o centro puxo Matías Uxeiro, rei Torrente, ex sacerdote capuchino secularizado, asasinado en 1936, escritor e duro polemista contra o autor antimasónico o padre Tusquets. Tamén foi mestre desta escola outro masón ferrolano, Alonso, que parece casualidade, chavadas así. Na cidade da Coruña fúndase en 1872 o Centro Democrático, auspiciado polos demócratas progresistas, varios deles masóns. Entre os seus obxectivos está o establecemento de escolas de ensino laico. Pero a primeira escola destas características abrirá as súas portas en xuño de 1879, dependendo da Asociación Benéfica Miguel Servet, vinculada á Loxa Progreso número 39. Uns anos máis tarde, en 1897, fúndase a Escola Laica Sostido pola Antorcha Galaica de Libre Pensamento, coa que colabora Moreno Barcia, sendo un dos profesores o escritor e xornalista masón Carlos Polcamaño. Hai tamén masóns colaborando coa Universidade Popular. E xa na Segunda República, en 1931, nace a Asociación Regional de Padres de Familia para a Defensa do Laicismo na Enseñanza, con varios directivos masóns: Alfredo Somoza Gutiérrez, Fernando Osorio do Campo, Arturo Tarracido Veira e Nicolás Míguez Emínez. En Ourense, Juan Manuel Amor Pereira, director da Biblioteca Pública de Ourense, cofundará coa Sociedade de Libre Pensadores de Ourense a Escola Laica Neutral, sendo o seu primeiro director. Na Segunda República, esta escola estaba financiada e rexida, en boa medida, por irmáns da Loxa Constancia número 13. Na cidade de Pontevedra funcionou xa en 1899 a Escola Moderna, sendo un dos seus mestres o futuro deputado, embaixador e presidente do Centro Galego de Barcelona, José Juncal Verdulle. Perdón. En 1903 aparece unha escola laica dirixida polo probablemente francmasón Celestino Poza Covas, financiada polo Partido Republicano. A finais dos anos 20 xa funcionaba a chamada Escola Nueva, da que era director Hernán Poza Juncal, sobrinho da anterior, en cuxa familia había destacados masóns. Por último, en Vigo, cos precedentes dun círculo libre pensador en 1885, fundarase a finais de 1891 a Sociedade Libre Pensadores Miguel Servet, que probablemente apoyou o funcionamento da Escola Laica Viguesa, dirixida polo xornalista Ricardo Miser Iberiato. En O Rosal existiu a Sociedade Libre Pensadores de la Guardia de O Rosal, impulsada polo médico Gabriel Serafín Sagrado de Guevara. Destacarán tamén as figuras de varios inspectores de primeira ensinanza, entre elas a de Manuel Díaz Rozas, inspector xefe da provincia da Coruña, na que puxo en marcha en 1932 as misións pedagóxicas. Foi fundador da Sociedade Pedagóxica Galega e da Sociedade Vanguarda Pedagóxica, director da sección de pedagogía do Seminario de Estudios Galegos, entidade, por outra parte, a que estiveron vencellados outros francmasóns. Faremos agora un pequeno recorrido polas presenzas das institucións culturais, a literatura e a prensa. Non se entende tampouco o nacemento da Real Academia Galega sen as figuras de Manuel Curros Enríquez e José Fontenla Leal, que dinamizan en Cuba, en 1905, a Asociación Iniciadora Protectora da Academia Galega. Fontenla Leal, ademais, é o grande promotor do actual himno galego. Da Comisión Preparatoria da Academia Galega, será tamén proposto como académico de número, formará parte Vito Saida Armesto, que tamén será membro do pioneiro coro Aires da Terra, e do cal podemos, ainda non sei se está agora mesmo, contemplar unha exposición na Fundación Barrio. Vito Saida Armesto, además, será o primeiro catedrático de literatura galega da historia. Nos membros fundadores da institución encontramos figuras como Arturo Vázquez Núñez, Uxío Carreal Dao, que será o seu primeiro secretario, Manuel Luis Freire, presidente da entidade en 1974. En Argentina foron académicos correspondentes Manuel Castro López, Benino Teixeiro Martínez e Martín Echegaray Olañeta. E en Murcia será o ferrolán Nicolás Fort Roda. Todos estes nomes que te estou dicendo, pues, eran masóns, que además están documentados. No ámbito da literatura, a historia ou edición, chegaría, ademais de algúns dos xa mencionados, citar nomes como de Manuel Eiras Pulpeiro, Emilio González López, Francisco Suárez García, Jesús San Luis Romero, Benito Losada Astray, Ángel Casar Gosense, Indalecio Ernesto Covián, Arturo Cuadrado, Braulio López Reino e Gómez, médico, catedrático da Universidade de Santiago e escritor de temas médicos, José Sánchez Villamarín, enxeñeiro, escritor, alcalde de Teo, vicepresidente da Sociedade Económica de Amigos do País e promotor do Centro de Iniciativas para a Nova Organización de Galicia. Os masóns tamén están nestas primeiras primeiros pensamentos políticos de organizacións federais, como o Pacto Galaico-Astur, por exemplo, e o médico farmacéutico Cesario Rivera Brandes, alcalde de Rivadavia, asinante do Pacto Republicano Galaico-Astur, deputado e coautor dunha das primeiras guías turísticas de Galicia. No campo das Belas Artes destacarán Luís Seoane López, creo que hai aquí algún caso del, pintor, escritor, editor, un dos nomes fundamentais da cultura galega do século XX, pero que silenciará na masonería en Argentina, que non está documentado, o escenógrafo e artista gráfico Camilo Díaz Laliño, pai de Isaac, o pintor Pedro van der Laken, membro da primeira baloxa constitución da Unión Española, o pintor Silvio Fernández Rodríguez, José Moreno Moreno, director da Escola de Bellas Artes da Coruña, e varios fotógrafos. Enrique Eduardo Falconier, autor do primeiro daguerrotipo na historia da fotografía en Galicia, 1843, Ernesto Carrero Goyanes, que impulsará as primeiras proxeccións cinematográficas en Santiago en 1900, e Enrique Ferreiro Bello, probable autor dunha fotografía trucada de Pío IX vestido con atributos masónicos, moi celebrada naquel momento en medios libre pensadores. Ainda que non era galego, na Coruña iniciou e desenvolveu a súa carreira masónica o célebre urbanista Arturo Soria. Nos ámbitos da prensa, xa nos albores da masonería galega, encontrámonos coa figura do impresor e editor Sebastián de Higuereta, liberal comprometido, perseguido, procesado, membro da Sociedade Patrótica da Coruña, e Marcelino Carrero e Porto Carrero, xornalista, editor, político liberal, nese momento director da fábrica de tabacos da cidade, membro da tertulia do Café da Esperanza e redactor e director do periódico coruñés Ciudadano por la Constitución entre 1812 e 1814, e ademais autor de varios libros. Cada un destes nomes merece, bueno, como os que citei, merece unha biografía. Medios propios da masonería galega serían unha publicación de ámbito galaico, o Letín de la Gran Roja Regional Galaica a partir de 1889, e outras tres na cidade de Ferrol: Voltaire, órgano da loxa Francisco Orwell de Voltaire número 118, Paz y Concordia, e el 11 de febrero, probablemente inspirado por Unión Masónica número 26 de Ferrol. Respecto á colaboración na prensa non masónica, podemos destacar que os masóns galegos dirixen, promoven e escriben fundamentalmente en xornais ou revistas de carácter republicano, máis esquerdas, máis centristas e, en todo caso, liberais. Nomes como La República, La Democracia ou La Libertad, así como La Voz de Galicia, El Noroeste, El Correo Gallego. Por mencionar algúns, destacaremos Antonio Prieto Cuga, Marcelino da Fonte, José Lombardero Franco, Francisco Suárez García, César Albajar Dieguez, Laureano Sentiso Girón, Santiago de la Iglesia Santos ou Luis Mestre Hernández. Os masóns socialistas impulsan o nacemento de algúns dos máis importantes medios de comunicación obreiros, como El Obrero, La Voz del Obrero ou El Bien El Obrero, As Tres, Matías de Ferrol, e aí son figuras como Francisco Fernández García, fundador da primeira agrupación socialista creada en Galicia, en Ferrol, curiosamente, o fundador da primeira agrupación socialista da Coruña, José Rodríguez Iglesias, tamén foi un dato de descubrir, tamén era masón, que pasa que aparecía nunha loxa ferrolana e era íntimo amigo de Fernández García. E tamén Antonio Bello Paz, Marcial Fernández, ou na cidade da Coruña, Domingo Quiroga. Alguns participan na fundación das asociacións de prensa da Coruña e Vigo. Son tamén moi numerosas as colaboracións na prensa de carácter cultural, mesmo de tipo nacionalista ou galeguista, tanto en Galicia como nas numerosas publicacións impulsadas polos emigrados ou exiliados galegos en América, Cuba, Argentina, Uruguai, e tamén nas publicacións de carácter satírico nas que se criticaban os vicios da sociedade. Outra figura destacada é o editor, director e propietario do Pueblo Gallego, Manuel Portela Valladares. No que respecta ao asociacionismo sociocultural, en diversas cidades galegas deixaron os masóns a súa pegada. Por poñer algúns exemplos, na cidade da Coruña encontrámoslos xa nos albores do século XIX, na tertulia do Café Esperanza, que logo na reunión de artesanos, Liceo Brigantino, Cociña Económica, Casino Republicano, Antorcha Galaica do Libre Pensamento, Agrupación da Terceira República, Rotary Club, Xunta para a Propulsión e o Progreso da Coruña. En Pontevedra, no Grupo Teosófico Marco Aurelio, no Casino, no Recreo de Artesás, no Centro Republicano. En Santiago, na Sociedade Económica de Amigos do País, no Centro Republicano e na Asociación de Escritores de Galicia. En Ferrol, no Ateneo Artístico Científico Literario, no Centro Obreiro de Cultura e Beneficencia, na Sociedade Coral Lírico Dramática A Perla, Airiños da Miña Terra, Liga Antidualista. En Lugo, no Comité de Cooperación Intelectual. En Betanzos, no Ateneo Obreiro, Centro Republicano Federal e Opción Eslava. En Sada, no Ateneo Cultural. En Culleredo, na Sociedade de Procultura de Celas. En Vigo, no Centro Republicano. En Ourense, no Ateneo, etc. No que se refire ao ámbito da política, están presentes en movimentos de carácter liberal e republicano desde os albores do século XIX. O levantamento de Porlier en 1815, o de Riego en 1820, na Revolución Galega de 1846, a de 1854, na Gloriosa de 1868, na Primeira República en 1873, na Segunda, así como en Solidaridade Galega, as Irmandades da Fala, o PSOE, o Partido Galeguista. É interesante destacar a relevancia do antes citado Manuel Portela Valladares, de ideoloxía liberal, editor e propietario do Pueblo Gallego, deputado, gobernador civil de Barcelona, ministro, fiscal do Tribunal Supremo, gobernador xeral de Cataluña e presidente do goberno na Segunda República, morto no exilio francés, Santiago Casares Quiroga, abogado, director de periódicos, deputado, ministro de Mariña, de Gobernación, de Obras Públicas, de Guerra, presidente tamén do goberno na Segunda República e morto no exilio de Francia, entre outros. Non faltaron tampouco os militares progresistas. Galegos de Nación foron o mariscal de campo Antonio Quiroga y Hermida, que acompaña a Rafael del Riego en Cabezas de San Juan en 1820, o general Manuel Villacampa del Castillo, tamén brigantino, que participa na Revolución de 1868 e promove a sublevación republicana de 1886 organizada por Manuel Ruiz Zorrilla, condenado a morte, falece confinado en Melilla, o general e político Ramón Rodríguez Campillo, ou Isidro Villarino del Villar, militar e xornalista, que encabezou a xornada republicana de Navalugal de la Mata en 1878, e que chegaría mesmo a fundar o chamado Rito Español e ser gran mestre da granoxa simbólica de Memphis Mirrey. Ainda que non eran galegos de nacemento, Galicia formou parte destacada da súa trayectoria. Son os casos como de Luis Lacy Gautier, capitán general de Galicia, fusilado en Bellver, Mallorca, en 1817, ou Juan Díaz Porlier, mariscal de campo, que se subleva na Coruña en 1815, apoiado por moitos masóns e liberais coruñeses. Traizoado por membros da súa garda, será forcado na cidade en outubro dese ano. No que respecta a Liga Española dos Dereitos do Home, na época da Segunda República será lugar na xunta reorganizadora a nivel español Geraldo Abad Conde, alcalde da Coruña, presidente do Consello de Estado e ministro de Mariña, asasinado no cárcere de Porlier. E nos tres comités provinciais fundados en Galicia durante a Segunda República hai maioría de masóns nas directivas: en Ourense, da Loxa Constancia número 13, en Pontevedra, da Vicus número 8, en A Coruña, de Pensamento e Acción número 11, e un de Libredón número 6 de Santiago. Imos dar ahora un breve percorrido polo labor en América, porque creo que é un aspecto totalmente desconhecido e que vos pode interesar e mesmo sorprender. O labor dos masóns galegos en América está aínda por estudar. Daremos a continuación, para finalizar esta parte, algúns exemplos referidos a varios países. Destacados francmasones de estirpe galega fueron en Argentina Bernardino Rivadavia Rivadavia, primero presidente de la República de Argentina, Eleandro Antonio Alem, fundador de la Unión Cívica Radical, deputado y gran mestre de la masonería argentina. Nacidos en Galicia, destacará en ese país Ramón Santa María Valcárcel, Santa Marina Valcárcel, vinculada a entidades como a Sociedad de Hermanas de los Pobres, Sociedad Filantrópica La Calidad o Sociedad Española de Socorros Mutuos, todas en Tandil. Antonio Paredes Rey, impulsor y presidente muchos años del Centro Gallego de Avellaneda, cofundador de la Sociedad Española San Martín, la Asociación Española de Socorros Mutuos de Barracas del Sur, de la Sociedad de Beneficencia Hermanos de los Pobres. Benigno Tejeiro Martínez, do que hai un par de anos se publicou aquí en Galicia unha amplia biografía, polígrafo, consellero de la Fraternidade, da Sociedade Española de Socorros Mutuos de Concepción del Uruguai e de diversas institucións académicas. Antonio López Piñón, vencedado da Sociedade Cosmopolita de Socorros Mutuos e a Sociedade del Porvenir. José María Calaza Couso, coronel, xefe dos bombeiros de Buenos Aires. Luisiano López Lisoane, membro de las Prometeo de Tolerancia número 4 de Buenos Aires, do Gran Oriente Federal Argentino, y que formará con otros galegos a Rosa Antolín Faraldo, que promoverá o Fogar Galego de Ancianos. José María Cao Luaces, chamado Pai da Caricatura Argentina, ao que Castelao tanto admirou, editor de xornais, colaborador con diversas entidades galegas, fundou en Lanús a entidade Madre Fraternidade. Antonio Baltar Domínguez, médico exiliado en Argentina, onde desenvolveu un destacado labor docente e investigador no campo da saúde, presidente da Asociación Galega de Universitarios, Escritores e Artistas, AGEA. Enrique Muiño, nacido na Laracha, un dos máis importantes actores do teatro e cine argentinos, cofundador da productora Artistas Argentinos Asociados. José Benito Casas, presidente da Sociedad Patriótica Española, vinculado á Sociedade Española de Socorros Mutuos, ao Banco Español e ao Centro Galego de Buenos Aires. Marcelino Vilaboy, conferenciante, actuou na Sociedade Española de Socorros Mutuos de Tigre e escribiu en labor de la masonería. José Pacelema, que fundou escolas en Balcarce, Necochea e Lobería, ou, por poner outro exemplo, Isidro Quintás, vencellado ao Centro Galego de Buenos Aires. Estes son só algúns nomes. En Uruguai, de familia galega, foron Gabriel Antonio Pereira Villagrán, gran protector da masonería de Uruguai, un dos asinantes da Declaración de Independencia do 25 de agosto de 1835, sobrinho político de Artigas, senador, presidente do Senado, ministro e sexto presidente constitucional do Uruguai. Carlos de Castro, catedrático, rector da universidade, chanceler, ministro, senador, gran mestre e soberano gran comendador da masonería de Uruguai, para que redactou a súa Constitución, o Código Masónico, os estatutos, e acordou o seu reconhecimento internacional. E galegos de nación foron figuras como os coruñeses Joaquín de la Sagra y Pérez, irmán de Ramón de la Sagra, refundador do Hospital Maciel de Montevideo en 1825, Antonio Díaz Fernández, general, político, escritor y jornalista, redactor o director de varios jornales uruguayos y argentinos, Francisco Vázquez Cores, membro de la Loxa Regentes de la Providencia, un dos fundadores do Centro Galego de Montevideo, presidente honorario do Comité Unión Hispanoamericana por o Valle Millor, que promoverá unha escola laica en Igrán, Antonio Barreiro y Ramos, fundador da Librería Nacional, presidente do Club Español e do Banco da República, os empresarios Jesús Canaval e José Añón, un dos impulsores da Casa de Galicia, o médico José Cancela Freijo, un dos promotores do Cuadrado da Cultura Galega de Montevideo, ou escritor e xornalista e dirigente socialista Adolfo Vázquez Gómez. Algún destes nomes agradezolle a Xosé María Monterroso, aquí presente, que nos facilitara hai tempo. Me deron pistas para seguir buscando a través deles. Ainda todavía penso encontrar máis información. Fillo de galego foi Manuel José Blanco Encalada, promotor da masonería en Chile, almirante, general e primeiro presidente da República de Chile. En Brasil salientaremos o pontevedrés Everardo Díaz, que marchou de neno para ali, destacado militante libertario, socialista e comunista. Formou parte de varias loxas, contribuíu a fundar outras, tivo cargos no Grande Oriente Estatal de São Paulo, foi membro da Asociación de Libre Pensadores, director do quincenario O Libre Pensador, director da tipografía da masonería do Gran Oriente, autor de libros masónicos como Semeando ou A Sombra da Acacia, director del boletín oficial del Gran Oriente de São Paulo, etcétera, etcétera, etcétera. E que en 1961 publicou a unha historia das lutas sociais no Brasil, que é un clásico ainda hoxe para o estudo do momento obreiro nese país. En México destacou o masón teósofo e republicano pontevedrés Laureano Poza Juncal, membro de varias loxas galegas e españolas. Exiliado nese país, foi profesor da Universidade Internacional e no Instituto Hispano-Mexicano Ruiz de Alarcón e copatrocinador da revista Vieiros. Nese país fundou a loxa Presidente Lázaro Cárdenas número 3 do Gran Oriente Español no exilio e foi gran chanceler do Supremo Consello do Grado 33 de México e membro emérito de honor do Supremo Consello do Grado 33 de España no exilio. Por último, en Cuba recalará Pedro Alejandro Huber, médico, membro da Real Academia Médica Madridense, director do Xardín Botánico de La Habana e catedrático da súa universidade, pai da escritora coruñesa Virginia Felicia Huber Noya. De ascendencia galaica era Juan Ignacio Suato, marqués de Almeiras, soberano gran comendador do Supremo Consello de Colón. No país antillano destacan outras figuras como José Manuel García Barbón, que participou na primeira comisión directiva da Sociedade de Beneficencia de Naturales de Galicia, sociedade na Fundación da Cal participaron outros masóns galegos, como impresor Francisco Armada e Juan García Casadiego. Desa entidade foi socio benefactor e tamén socio e impulsor da Fundación do Centro Galego da Habana, así como de numerosas importantísimas obras filantróficas en Berín e Vigo, que vedes que ten unha carne moi importante dedicada. Antonio Rivero Peón, presidente do Centro Galego da Habana, tesoureiro e vicedirector de Beneficencia de Naturales de Galicia, membro da Sociedade Económica de La Habana e de outras entidades empresariais, tamén un alto grado da masonería cubana. José María Benito Fontenla Leal, xa citado, bibliotecario da sección de instrucción do Centro Galego da Habana, presidente da Unión Redencionista Galega, ecofundador de Ferrol e su comarca, presidente da Asociación Iniciadora Protectora da Academia Galega, Domingo Troche, presidente da Alianza de Sala de Instrucción, que promoveu unha escola do mesmo nome en Ares, Daniel Bermúdez, director do periódico masónico de Renacimiento, ou xa máis na época da Segunda República e décadas seguintes, o empresario peleteiro Luciano Carregal Varela, presidente da Comisión de Glosa, es decir, económica, do Supremo Consello do Grado 33 de Cuba, vicepresidente do Círculo Republicano Español, presidente de honor da Sociedade do Partido Social de Padrón, tesoureiro do Ateneo Pi y Margall, bueno, e destacado orador en numerosos actos convocados por todas as entidades republicanas de cubanas. Foi tamén delegado para Cuba do goberno republicano no exilio. E xa por último, imos facer un percorrido polo a represión da masonería galega no franquismo. O pasado 1 de marzo, nunha infasta efeméride, cumpríronse 75 anos da promulgación da Rei de Represión da Masonería e Comunismo, do 1 de marzo de 1940. Por defenderen os postulados que anunciamos no comezo da nosa intervención, a masonería galega e española sufriría unha represión feroz e prolongada no tempo. Ainda avisador, como algúns lembrades, en 1975 seguía a falar da conspiración xudeo-masónica. Ainda que haya unha medida interior, será dos meses despois do inicio da sublevación, o 15 de setembro do 36, cando Franco emite e asine a primeira disposición directamente dirigida contra a masonería, que, entre outras disposicións, no seu artigo di que a masonería e outras asociacións clandestinas son declaradas contrarias á lei. Todo membro que permanecese nelas tras a promulgación do edicto sería considerado como crime de rebelión. O mesmo delito, xunto con unha multa de 5.000 pesetas, tería o cobro do pagamento de cotizacións a estas asociacións. Non queimar polos seus posuidores toda a clase de material relacionado con elas, nun prazo de 3 días, consideraríase crime grave de desobediencia con multa parellada de 10.000 pesetas. Por último, decretase a incautación de dos inmobles destas entidades. As outras asociacións clandestinas serían os clubes rotarios e as sociedades teosóficas. O 20 de abril de 1937 crease a Oficina de Investigación e Propaganda Anticomunista, OIPA, entre cuyos fins estaba a recoller, tanto en zona ocupada como nas que se fosen ocupando, a maior cantidade de probas das actividades marxistas en España, así como en particular das sociedades masónicas. Este proceso de recopilación, para que vos hagáis una idea, en un informe de 26 de abril do ano 38, tiñan xa abertos 15.000 expedientes individuais, máis de 26.000 fichas de masóns, 1.300 libros de actas e administracións de loxas, 1.900 expedientes de actividades masónicas, loxas en España e estranxeiras, documentación que servira para expedir informes ao Ministerio de Defensa, varias auditorías militares, xulgados militares, comisións depuradoras, etc. Pouco antes de rematar a guerra, o 9 de febreiro de 1939, publica a Lei de Responsabilidades Políticas, que se lle aplicaría a todos os sospeitosos de escandista, en cuxa parte dispositiva pódense ler varias disposicións contra a masonería. E no 1 de marzo de 1940, a citada Lei de Represión da Masonería e Comunismo, que no preámbulo, vou a resumir un pouco, o que deixa que acaba por botar culpa de todos os males de España a masonería. De a súa acción xa se vira claramente na pérdida do Imperio Colonial Español, na Guerra de Independencia, nas guerras civis que asolaran a España no 19, na caída da monarquía constitucional, minar a etapa da dictadura e estaría detrás dos numerosos crimes de Estado. Todo isto culminara na terrible campaña atea, materialista, antimilitarista e antiespañola que se propuso hacer de nuestra España satélite e esclava de la criminal tiranía soviética. Como colofón, e por si anterior non abondase, al levantarse en armas el pueblo español contra aquella tiranía, no cejan la masonería y el comunismo, vou poner a voz de Franco, en su esfuerzo, proporcionando armas y medios económicos a los opresores de la patria, espallando atroces calumnias contra la verdadera España. Callan y escuchan los crímenes perpetrados por los rojos cuando no son cómplices de su ejecución, demorando por diversos medios nuestra victoria final. Sabos podedes imaginarte después de este preámbulo todo lo que continúa, que no voy a decir. Esto fue una máquina infernal que tuvo fin, un primero fin, o 2 de diciembre de 63, pero claro, cuando se crea el Tribunal de Orden Público, muy famoso, creo que algunos de aquí igual tuvieron alguna relación con él, y a ese tribunal se le entregaron 48.000 sumarios conclusos, para que vos pagáis una idea. Tal fuera a presencia da masonería en Galicia nos anos previos e durante a Segunda República, para que despois haxa unha represión tan grande. A obediencia mayoritaria, o Gran Oriente Español, tivo 13 loxas e 5 triángulos. Estamos falando nos anos previos e durante a Segunda República. 13 loxas e 5 triángulos en cidades e vilas como a Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Oviedo, Pontevedra, Vigo, Marín, Ourense e Barco de Valdeorras. A outra obediencia minoritaria, a Granosa Española, 2 loxas e 3 triángulos, na Coruña, Ourense, Santiago, Betanzos e Viveiro. Non hai ningún traballo que aborde en conxunto a represión da masonería en Galicia. La consulta de publicacións de Luis Lamela, Alberto Galín, Xulio Prada, Mario Xesús Souto, Alfonso Santos ou Xosé Manuel Suárez, entre outros, ofrecemos agora unha síntese do que representou. Producida a sublevación fascista, nunha primeira fase represiva entrase nos templos masónicos, onde os había, no caso da Coruña, pois, aí na calle, sí, Marconi, sí, creo que era na rua Marconi. Procédese a detención dos masóns, por falange, por caballeros de la Coruña, por milicias, que son interrogados, con torturas e palizas en moitos casos, para que proporcionen nomes de irmáns. Detense aos novos que se van coñecendo logo destas torturas, continuando a espiral. Prodúcense os primeiros paseos ou fusilamentos. Os que foran postos en liberdade volverán á prisión. Comezan as multas. A maioría dos masóns permanecerán encarcelados varios meses ou mesmo anos. Alguns acaban a fuxir. Outros, como é o caso da cidade da Coruña, non todos, por unha extraña benevolencia do gobernador civil Florentino González Vallés, que por outra parte era un cabrón, conseguen pasaporte para marchar a América, Cuba, Estados Unidos, Argentina ou Portugal. Alguns, moi poucos, ingresan na falange e colaboran co novo réxime. Unha segunda fase iniciaríase como consecuencia da documentación requisada, das declaracións obtidas e dos numerosos documentos que se incautaron ao venerable mestre da loxa Constancia número 13 de Ourense, a Don Vide Villanueva. O alférez Ángel Conmeiro Lafaret, xuiz instrutor, abre a causa 155-1937 de Galicia e Asturias. porque todas estas luces formaban parte da gran lucha regional do noroeste de España, tiña sede en Xixón, pero bueno, como viste, a inmensa maioría das loxas estaban en Galicia. Son máis de 740 os encausados. Outra vez volven as detencións, os encarceramentos, as depuracións, as inhabilitacións. Esta Alférez, sen embargo, defendía certas garantías xurídicas e tamén foi remiso a mandar toda a documentación que se lle pedía dende Salamanca, e facilitou tamén a saída do Gumasón ao estranxeiro. Sería premiado, entre comiñas, como rexistrador da propiedade no Golfo de Guinea. Por último, coa aprobación das citadas Lei de Responsabilidades Políticas e Lei de Represión da Masonería e Comunismo e a creación do Tribunal de Represión da Masonería e Comunismo, os masóns galegos e españóis sufrirán outra nova vaga represiva. Sería a terceira. Continuarán as persecucións, os cárceres, desterros, multas, declaración de retractacións. A media das condenas, que levaban aparellada a inhabilitación, e de 12 anos e un día de reclusión menor, pero os que sentaban do grado 18 a 33, bien incrementadas as penas ata os 20 e 30 anos. Por ponermos un exemplo, no caso da Loxa Vicus número 8 de Vigo, 5 dos seus membros foron asesinados, infórmanos Luis Lamela de que nos procesados polo tribunal houve as seguintes condenas: 4 a 30 anos de reclusión maior, 1 a 25 anos de reclusión maior, 1 a 16 anos de reclusión menor, 31 a 12 anos e un día de reclusión menor, 11 a inhabilitación absoluta e perpetua, 2 faleceran antes de editar sentencia e 3 foron absoltas. Estes datos xa os podemos ampliar agora, porque un novo traballo que se acaba de publicar tamén sobre todo o proceso represivo franquista en Pontevedra, aparecen algún menos máis novos da Loxa Vicus. E esta é unha radiografía perfectamente homologable a calqueira zona de Galicia. Cos que colaboraron co réxime, uns poucos, as condenas non sempre serían algo máis benévolas. Hai algunhas absolucións e, noutros casos, co tempo, reducción de pena ou cambiar cárcere por desterro. Pero a inmensa maioría esperaríanlle anos de sufrimento. Nestas sucesivas vagas represivas, preto de medio centenar de masóns, algúns con importantes responsabilidades políticas ou institucionais, gobernadores civís, alcaldes, deputados, perderán a vida fusilados, paseados ou como consecuencia dos padecementos no cárcere en diversas cidades galegas. Antonio Carvalho Fernández, segundo Echegaray García, Inocencio Taboada Montoto, Manuel Lustre Rivas, Francisco Pérez Carvalho, Joaquín Martín Martínez, Manuel Quesada del Pino, Gonzalo Tejero Langarica, José Miñones Bernárdez, Rafael Fernández Casas, Bernardo Hernández Ares, José López Bouza, Víctor Abreal López, Luis Pérez Carballa, Ernesto Torrente Patiño, Matías Usero Torrente, Ramón Ríos Sordo, Andrés Cores Arévalo, Antonio Ramón de Baliño, Ángel Casal Bosenche, Camilo Díaz Baliño, Jesús Parrado Bamonde, Manuel Suárez Castro, José Fernández Pérez, Luis Izquierdo Balbuena, Gonzalo Martín March, Ángel Ramón de Gregorio, Enrique San Martín García, Amancio Camaño Cima de Vila, Manuel Villán Avalo, Manuel Pedreira Pazos, de Culleredo, Maximiliano Pérez Prego, Rafael de Vega Barrera, Ramón García Núñez, Jesús Castaño Galdo ou Avelino López Otero. Outros perderon a vida noutras cidades fora de Galicia. Para todos estes mártires, para todos estes irmáns meus, vai dedicada esta memoria. Moitas gracias. Bueno, a veces... Bueno, después de felicitarte muy cordialmente por el trabajo inmenso que has hecho, quería hacerte varias preguntas. La primera, ¿cuántas logias crees que puede haber actualmente, no solamente en España, sino en el mundo? Porque creo que además hay unas que tienen, tengo a mí de mujeres. Hay algunas, sobre todo creo que es la más imperante, en España, que es que si no eres creyente, si no crees en Dios, que no puedes pertenecer a la logia esa. Vamos a ver. Tanto es así que nombraste la fecha 17 en Londres, ¿verdad? Y una de las premisas era esa, que si no eras creyente, si no admitías la existencia de Dios, no podías. Bueno, no de Dios, no un ser supremo, no un principio, no un principio organizador, tampoco se define, ¿eh? Simbólicamente se le llama grande arquitecto del universo, pero para cada quien puede ser, para un Dios católico, para otro Alá, para otro puede ser Buda, para otro la naturaleza, para otro cosmos o Big Bang. Sin embargo, yo se lo pregunté directamente al gran maestro de Manada, que había dado la conferencia en el Círculo de Artesano, y me dijo así textualmente, y no sé si tendrá la misma expresión que tú tienes, que eres un hacedor o del arquitecto, pero dijo que si no pertenecías a una religión que no admitiera a Dios como tal, que no, no. Pues eso fue lo que me contestó. Bueno, no se existe estar en ninguna religión, o contrario, que en la mayoría no se puede hablar ni de política ni de religión. Cada un puede tener a que quiera, solo se existe a presencia, a creencia nun principio organizador, nun ser supremo que cada uno interpreta a su manera. El respeto de algunas que no admiten a las mujeres. Sí, sí, sí, es que la masonería tradicional y regular, que se llama, que es mayoritaria en el mundo, no hay mujeres, porque en el momento de su fundación se exigía que fueran personas libres y de buenas costumbres, y las mujeres en ese momento no eran libres. En cualquier caso, o si hay grandes losas femeninas que tampoco admiten hombres, y hay otras mixtas, que hay hombres y mujeres, o incluso dentro de ellas hay losas que son masculinas, puede haber losas femeninas y losas mixtas. Es decir, o si cualquiera puede, se son hombre, se mujer, si quiere seguir el camino de la masonería, no tiene ningún problema para hacerlo. Son tradiciones distintas, pero bueno, cada un, todos somos hermanos y hermanas. Un número aproximado, un número puede decir 150. ¿Dónde? No, de logia. ¿En un mundo? Sí. Miles y miles. Más, más, decenas de miles. Bueno, otra pregunta. A mí un biógrafo de Pedro María de la Maza me dijo que era masón, por eso me extrañó que con la vista con blanco o lo tenía muy escondido. Barrié de San Pedro. Sí. De Barrié, o que hay una, vamos a ver, na Coruña, na época da República, hai outra loxa que se chamaba Celta, da que non se sabe nada. O seu expediente está en Salamanca, pero só está a carpetilla. É como se fora esa carpetilla, tuvera os papéis, e agora só queda a carpetilla. E na carpetilla dentro ten un papeliño do ano 40 e pico que dice: todo lo que había aquí se le envió al caudillo, al pardo, porque lo pidió para consultar. Claro, nunca más volvió ahí. En esa loja, en ese servicio, pudo estar Barrié. Y algún maestro. No solo Barrié. Había gente de muchos perfiles políticos e ideológicos. Desde galeguistas hasta por rumores o por algunos sondeos que hizo Alberto Galín. Sí, es cierto que no. Probablemente tiene Rodríguez Pastor, su primo. Pues sí, hombre, é que ese xa foi tamén investigado, claro, porque tamén era, non era ni católico, tal. Pero é curioso, porque isto sí que viu Emilio Grandío no arquivo do Reino de Galicia. Hai un, bueno, dos fondos hai unha serie de fichas de vigilancia, ¿no? do servicio de vigilancia, e hai unha de Pedro García de la Mata, é dicir, que tamén o investigaron, e pon terrible na masonería, nos ritos masónicos, é, digamos, quen reciba un profano cando se vai iniciar. Se chama Urmán Terrible. Ten un pouco a función de, bueno, de poñelo un poquinho en trance para a ceremonia, ¿no? Foi Barrié, Urmán Terrible, de unha destas loxas. Pero bueno, certo que a policía o investigou, porque a ficha se conservou. La última. Sigue siendo, porque yo sé que fue Campo Romai, sempre sendo il gran maestro para Galicia. Non sei eu de persoas vivas, non falo Campo Romai. Pero neste momento hai ciencia de... Entón, na masonería, un ateo puro e duro non pode ser masón. É dicir, non está o libre pensamento, porque me dá igual que chames Deus, que lle chames o calario 29, pero que hace un ente, unha ontología que coordine o universo, esa é a última causa da vida, manda caer. Eso es pensamento esotérico, claro, claro. De racionalidad, bueno, y de libertad. Y fíjate que yo teóricamente, por información que estoy en libro sobre la masonería, fue un instrumento de masonería de libertad, pero bueno, eso me dejó. Claro, es decir, claro, yo creí que existía o libre pensamiento. Claro, pero que todos estos nombres que te estoy dando sí formaban parte de esta masonería, vamos a ver. Depende de la masonería. No. Estes nomes formaban parte deste, non de agora porque non están vivos, non, claro, pero formaban parte do Gran Oriente Español ou das anteriores que sustentaban exactamente os principios que acabo de decir. Sí. Un ateo pode ser masón, hai outras evidencias que os admiten. O Gran Oriente de Francia, por exemplo, hasta 1870 e pico, tamén nos seus traballos tiña a obligación de que se fixeran, como se chama, a gloria do Gran Arquitecto do Universo. En ese ano decide suprimir a obligación de facelo e admitindo pues outras. Bueno, pues eso lle supuso en ese momento a ruptura con o resto das obediencias. Pero tamén o gran Oriente de Francia, que sempre se di que foi a masonería máis liberal, hasta aí dous anos ou tres anos tampouco había admitido mulleres. E era a obediencia máis liberal do mundo, non? Pero hai outras obediencias que se admiten e que admiten ateos, pero na masonería tradicional, na que formaron parte todos estes individuos que están aquí, porque si lees os documentos, está aí na documentación das loxas galegas, na se aseguran todos estos, a gloria do Gran Oriente, todos, e que decir, tiles os rituais de agora son exactamente igual que os que había hai 200 anos, e da igual en Galicia, en España, en Francia, en calquera dos sitios, non? Que a masonería, como outras institucións, ten diversas corrientes, pois mira que non salen corrientes tamén do socialismo, do momento breve, non? Pues, sí, sí, sí. Bueno, pois pues hai diversas corrientes, que decir, calquera, ser ateo hoxe non é un impedimento para que un poida ser masón. Si non obediencia, mellor, se exixen esa creer nun principio ordenador, na outra non xo van exixir, é dicir, que o poderías ser, non? Pero vamos, que quede claro que todos estes masóns que estaban aquí, todos... Eran teocráticos. Non é exactamente teocrático. Eu non son religioso, eu non teño ninguna religión. Pero, bueno, no quiero acaparar de la religión, entonces, según la religión, entonces, dicho que no se puede entrar a la religión agnóstico, puede entrar, pero me refiero que dentro de la masonería tradicional, bueno, ¿a qué a mayoritario es el mundo? No, pero quería hacer una pregunta sobre la tradición. No, porque son dos cosas muy puntuales. Me pregunto si Ramón de la Sagra, que fue precursor de tantas cosas, incluso del socialismo, del anarquismo, sería masón como su hermano aquí. Y era una personalidad en Cuba, ¿no? Por eso apuntando a los galegos que estaban en América. Y luego me pregunto también de López Cortón, y para hacer la institución libre de enseñanza, si Obello López Cortón, que era de Pedreira, que hizo fortuna en Puerto Rico, si sería abogado de Viqueira, si sería masón también. Digo, hay figuras muy importantes que tal vez posan también. Y Nadia Rivas también era. Puede ser, vamos a ver. Ahí es más, en América, a crema das vilas, a lo que estaba masón todo el mundo. Los abogados, los médicos, los mestres, todos eran masones, la grande mayoría. Imagina que hay para investigar estos datos que vos proporcioné en América, os publiqué en un artigo hai 3 ou 4 anos no, na revista Galego de Educación, que me pedían con Costa Rico, engadín algo máis, foi buscando información, libros que conseguí e tal, pero isto non é esgo, é dicir, facer a historia dos masóns galegos en América, quisiera hacer un pequeño comentario en aire de que si un ateo o si un religioso puede pertenecer a la masonería. Bien, la masonería gira alrededor de algo que es muy importante en la vida de los humanos, que es el compromiso personal. Por tanto, cada uno vincula su compromiso personal pues a una idea religiosa, a una idea laica o a una idea trascendente, o sencillamente a sí mismo, a la humanidad, a la tierra. Y por tanto, la masonería pues acepta cualquier tipo de credo o no credo. Claro, lo que no hay que confundir es el teísmo con el deísmo. Es decir, en eso yo recomendaría que leyeras a Tausson, cuando habla de esta importante obra, este Espejismo de Dios. Es decir, que un ateo, claro que puede, un ateo cree en algo, no cree en Dios, y en Dios revelado, cualquier Dios revelado, pero cree en algo. Cree en la dimensión moral de la especie humana, del proyecto humano. Eso es importante. ¿Por qué? Porque una de las principales incógnitas que tenemos la especie humana es si puede haber una moral fuera de la vinculación que podamos tener sobre lo revelado, ya sea pues el judaísmo, el cristianismo, el budismo o el cristianismo, cualquiera de ellos. Es decir, esa moral la podemos construir nosotros los hombres por nuestro compromiso como hombres, como humanos. Eso es importante. Sí, claro. Porque naturalmente desmantelamos precisamente esos poderes que han permanecido a lo largo de todo esto. Esta es la tiene entre moral y religión. Hombre, eso. Por tanto, nosotros lo importante es que construimos la moral. Sí, sí, no. No vinculada a ningún tipo de política. Y naturalmente que un ateo pues puede ser Que chamóme mucha atención, ¿eh? Sí, bueno, tiene una raíz histórica que es que el rito escocés antiguo aceptado, que es un rito muy importante en masonería, es el rito que naturalmente se consagra en Francia cuando los estuardos se registran en Francia, pues se crea precisamente frente a la masonería inglesa, que más tarde sería vinculado a la casa de los Canopa, a los holandeses, pues es una masonería más caballeresca, es una masonería más liberal, es una masonería más libre, más abierta. En cambio, la inglesa, creada por los protestantes fundamentalmente, pensar que los estuardos son católicos, los Canopas son presbiterianos, son evangélicos, son protestantes. Por tanto, unos van a tener naturalmente esa vinculación que nosotros respetamos. Nosotros respetamos, cada uno quiere, se ya viste lo que quiera. Incluso pues hemos tenido, aquí se puede decir, pues iniciaciones pues de un cura musulmán, y nosotros pues yo he cogido mi Corán y se lo he prestado para formular su propio juramento, su propia vinculación, su propio compromiso. No hay ningún problema. Por ahí, no hay ningún problema. Y el que quiera verlo, sencillamente querrá pues tirarlo. ¿Qué es que se confesa una vaina en él? ¿Qué es que se confesa una vaina? Una cosa. Si confesó, ¿qué es que se confesa? Que se diga algo. Mira, vamos a ver. Son amigos de Pardo de Fai décadas, e cando Aznar estaba moi quente, eu estuve ensiliado para poderme comprender, dicen a Pardo: mira, Machiño, eu sou comunista, vale? Conceptualmente, e sigo sendo, e dicen a Pardo: coño, aquí é que pasa, se pasa por dentro, e Pardo me dixo que aquí non había nada. Pero en Madrid me dice, pusieron esta experiencia contra Fai, que non iba. Claro, le conté a Pardo, xa sabía moitas cosas de miña vida, ¿no? Experiencias vividas y duras. y mi concepción del mundo. Yo digo como criollo, intenten a Dios agarrar por las bolas, ¿entiendes? Pero no sé, no es que vaya a volver a votar distancia, ni me va ni me ven, ¿sabes? Pero en aquel momento que era tan duro, que Aznar estaba casi cabalgando un neofascismo, o sea, estamos más, casi también, pero bueno, eran tan duros, y dice Antonio, el Partido Comunista estaba desfeito entre los debates del comunismo en el fallo 29 que tuvo, fue... Esto es para la mi experiencia. Aquí hay testigos vivos, ¿no? No sé, no sé, hombre, sí, estuve en la Brava, ¿vale? Estuve en... Cogí un ferro, sí, es cierto, porque me cogió el golpe de Allende. Estaba con Allende, pasamos para Argentina. Si defender la libertad es, a veces la sobrevivencia, para hacer metafísica, con todo que te llega a mano. Explico, ¿no? Sí, es una historia de la soledad, pues anarquistas, y que todos los perroranos han sido de Coruña. Pero este, Everardo Díaz, este brasileiro, este galego de Brasil, fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Brasil. Y donde impedió tener toda esa carrera masónica importantísima nesta masonería regular a que también pertenece a Salvador Allende. Sí, sí, era masón, pero es que defendemos los mismos principios. Por eso puede parecer que defender eso debate, o pedir eso, esa creencia genérica en un ser, un principio ordenador, no se define, no se llega a nadie como tiene que ser, como la que... A ver, Ali, pues sabes que tiene que ser... A ver, Ali, yo quería hablar un poco de mi experiencia, bueno, fue experimentado por Mazón en Ferrol, y entonces, bueno, desde pequeña siempre me hablaron de eso, ¿no? Entonces, como siempre fue inquietud que tuve, y leí muchísimo sobre masonería, muchísimo. Yo creo que aquí hubo un error con respecto a usted y a usted. Que no, que no, estoy en usted. En mi opinión, porque yo... No, no sé nada, Yo creo que la masonería es una especie de concepción del mundo, donde ve un cosmos organizado, igual que nosotros lo vemos ahora, pues hay un ayuntamiento y tal, hay la gente, hay un comportamiento moral, bueno, la masonería tiene una concepción del mundo, y como un orden, ¿no? Y es un sistema de ideales, de principios, de valores, es como, para mí, dicho así, de una manera tal, que a veces me preguntan amigos, ¿y tú cómo sabes tanto? ¿Qué es para ti? Pues si se pudiera definir así, es como una religión laica. Es decir, hay unos ritos, como tienen las iglesias, pero no significa nada, ¿no? El principio, el gran arquitecto, o el gran principio que para ti rige, puede ser tu propia energía. Nadie te va a decir que no es verdad. Puede ser tu gran energía, tu propia energía, puede ser la tierra, puede ser la naturaleza, puede ser cualquier cosa en la que creas, puede ser tu creencia en la humanidad, en que la humanidad tiene que ser buena y debería ser buena. Bueno, pues esa energía que te mueve a ti para querer, es decir, yo creo que los masones son buscadores y que quieren transformar algo, igual que los partidos políticos. Bueno, está compartido. Político. Bueno, sí, bueno, es decir, la persona que se asocia, que se mete en determinados sitios, es porque se inquieta, busca algo y quiere cambiar algo, quiere hacer las cosas mejor. Evidentemente siempre hay quien se mete por tretas. Eso va a existir siempre. Es decir, la maldad existe. La maldad existe. Pero bueno, yo por ejemplo quiero creer que los valores humanos son otros. Son éticos, son de principios, de valores, de sabiduría, de inteligencia, de ayuda. Bueno, sí, es un debate filosófico, sí. Pero... ¿A qué hombre? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. É a primeira vez que assisto uma charla sobre maçonaria, por causa, vai apropriar-me a minha desculpa se eu vou perguntar excessivamente básico. Entendo o livre pensamento e a liberdade como vinculados, entendo, como vinculados ineludiblemente, digamos, à transparência. Eu não vou falar deste rollo da sociedade de informação e das redes sociais, etc. Não? Pero sí que vexo ineludiblemente vinculados a transparencia, a liberdade e o libre pensamento. Por lo tanto, ainda que non ponho en dúbida as boas intencións de ninguén, non entendo como se pode, digamos, buscar un mundo mellor desde o ocultismo. Insisto, nunca tendo. É unha pregunta. Vale. Básica, moi básica, seguramente. Eu non entendo. E non quero, aproveitando a tanta xente que está aquí o tema, non posso evitar preguntar. Non, para peor, para contestar eu. Eu non sei se para rir, pero en calquer caso. Non, espera. En calquer caso, se non é publicable unha relación de persoas que son masóns. Mira, na masonería hai un principio que só un mesmo está autorizado a decir publicamente se é masón. Eu o dixen antes. Estou oculto. Mira, aí estamos, non estamos ocultos. O problema é que agora, bueno, xa, bueno, que parte de iso é certo, non? Pero quero decir, eu non teño por que revelar o nome de outros, porque visto o que pasou durante, e xa acabamos de verlo, no final da miña intervención, podía significar que a día seguinte os botaron do seu chole. Mañán podía ser ti. E a mellor tes un vosso traballo que en un momento dado pues, podía perigar, cada vez menos, pero podía perigar si se sabe da túa pertenza a masonería. Pero da mesma maneira que eu podo decir que o son, ou se un morreu pode decir que o é, ou se alguén xa dixo publicamente, pois tamén o pode decir, o resto non podo, eu non podo decirlo. Pero a mí tampouco me din o nome dos militantes de Ciudadanos da Coruña, nin do PSOE, nin do Partido Comunista, porque hai unha lei de protección de datos. Nadie ten a Secretaría Xeral da Corporación Socialista da Coruña non pode decir na calle, son membros da agrupación, fulanito, porque ao día seguinte, ou a media hora a denunciarías nos tribunais por atentar contra a lei de protección de datos. Os que se postulan públicamente, pois o señor Rodríguez Pardo foi deputado do PSOE, bueno, e o que se gaba, pois é público e notorio, non é tal, pero a mellor hai outra persona que é militante do Partido Socialista, ou do Partido Popular, ou de Izquierda Unida, ou de Podemos, ou do que sexa, que tampouco quere que públicamente se saiba, non van a entregonar. Claro, non é cuestión de cultivo. Por someter al secreto lo que no se puede mantener en público, no es eso. No, es un criterio prudencial. Cada uno manifiesta su pasión, si puede manifestar, no puede manifestar. El Parlamento de Galicia, un escándalo, no persecuciones, porque claro, hablamos de persecuciones fascistas, pero hoy día hay persecuciones mucho más sutiles, más civilinas. Por ejemplo, yo conozco un caso de un masón que se separó de su mujer. Y el magistrado que dio su pieza de separación era un magistrado muy vinculado pues, a los criterios de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, en su versión más tradicional. Le metió una pensión compensatoria y le mandó cojones. Perdón. Por ejemplo. Y hay casos, naturalmente. Pues naturalmente no es la empresa. Ante esa eventualidad, lo mejor es el presidente. Espera que no va a parar, hay que acabar. No tenemos que acabar. Carlos, por favor. Esta ley es donde está. En la Edad Media, el que tenía que hacer la relación las guardaba en secreto porque tenía poder y tenía. El que tenía las técnicas de construcción las guardaba y se las callaba porque no sé qué, era un poder. Pero después ya no tiene sentido. Entonces el secretismo que sea de. Pero no, hay que poner aquí esto que tiene lógica. El secretismo da lugar a malas informaciones, a sospechas, a cosas que no habría si la cosa fuera. Acabamos con el asunto. Tengo que pasar. Entendido. Si quieres contestar, contesta. No, que contestar. Mira. Oh. Verá para otro. O próximo martes, sí. O próximo martes hay una charla. Vienen a hablar desde la energía, o punto. O por vir energético, es decir, la situación energética en el planeta. Un científico de la Universidad de Santiago. Y ahí, la energía, han sido la vergüenza. Porque tenga energía, yo que no la tengo. Ay, Dios mío.